जैसे दिग्भ्रम हो जाता है, मानो दिशा भूल होता है, तो पूर्व को तो पश्चिम दिखती, पश्चिम पूर्व दिखती है, वो दिखते उनके अनुसार चलेगा तो सब काम गलत हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि पहले उल्टी है, तो उल्टी दृष्टि होने से उस दृष्टि को आदर देकर चलेगा तो गलत ही गलत होगा, सही होगा ही नहीं। इसी तरह से आज शरीर को लेकर जो हमने स्वार्थ की बुद्धि है, अहंता है, इसको लेकर चलो तो उल्टा ही उल्टा काम होगा, सुलटा हुआ ही नहीं। अगर सही को ना लेकर स्वयं को लेकर गए हो, जो परमात्मा का अंश है या शरीर संसार का अंश है, तो जड़ का अंश है शरीर, इसको लेने से अनतिरत हो गई। ऐसे ये चेतन परमात्मा को लेकर और परमात्मा का अंश मानकर और करिए को सब ठीक ठीक होगा। ये जो शरीर की मुख्यता है, ये दिग्भ्रम है, भूल है ये, क्यों शरीर पहले नहीं था फिर रहेगा नहीं, और आप पहले के थे फिर भी रहेंगे, दिग्भ्रम पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, दिग्भ्रम रहेगा तब तक गलती रहेगी, दिग्भ्रम आगंतुक दोष है। ऐसे शरीर की मुख्यता लेकर करते हैं तो शरीर आगंतुक है, शरीर मिला है छूट जाएगा, इसकी प्रधानता से लेकर चलोगे तो उल्टा ही उल्टा होगा। इस बार संसार में स्वार्थ और अभिमान के कारण से कोई काम ठीक नहीं होगा, ना संसार के लिए ठीक हो, ना अपने लिए ठीक होगा, ना वर्तमान में ठीक हो, ना भविष्य में ठीक होगा। और शरीर की प्रधानता न लेकर, संसार की प्रधानता न लेकर, भगवान की और अपने कल्याण की प्रधानता होगी, अपने स्वरूप की, भगवान की, तो फिर वो सही दिशा है, वो दिग्भ्रम नहीं है, सही दिशा है, तो सही दिशा लेकर चलना चाहिए। देखने में दृष्टि उल्टी दिखती है, परंतु विचारवान पुरुष को उल्टा दिखने पर भी उस देखने के अनुसार नहीं चलता है, वो विचार विवेक के अनुसार चलता है। इस वास्ते ये हवाई जहाज है, दूसरे बड़े चलने वाले जल जहाज है, वो धूम अच्छी रखते हैं दृष्टि के लिए, तो ये उत्तर है, ये उसको अपनी दृष्टि की प्रधानता नहीं रखते, वो यंत्र की प्रधानता रखते हैं, उसको प्रधान लेकर चलते हैं, तो दिशा भ्रम नहीं होता। दिखने में दृश्य भ्रम हो जाए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसी तरह तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर तुम यहाँ ऐसी शास्त्र बोला गया, देखो शास्त्र है, संत महात्मा पुरुष है, इनको सामने रख करके उनका आदर सामने रखकर काम करो तो ठीक होगा। जहाँ अपना शरीर, अपना स्वार्थ, अपना कुटुम्ब, अपना रुपया, अपना घर, इनकी प्रधानता लेकर चलोगे तो दिग्भ्रम है, ये उल्टा ही उल्टा होगा, उल्टा ही, और फिर उल्टा ही फल होगा, उल्टा उल्टा फिर ठीक होना मुश्किल हो जाएगा, और वो ठीक होने का अवसर मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर के बिना सब सही की प्रधानता ही चलते है। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, भैंसा है, ये अपने शरीर की प्रधानता लेता है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, शरीर स्वास्थ्य है, ये अपने वृक्ष है, असुर है, ये सब सब अपने शरीर की प्रधानता के लिए चलते है, और मनुष्य होकर भी शरीर की प्रधानता नहीं तो मनुष्य पड़ा नहीं रहा ना, वे दिग्भ्रम क्या करे, भी उसको शरीर यही ठीक दिखता है, शरीर का अनुकूल कोई ठीक, शरीर की प्रतिकूल कोई भी ठीक, इस बात तो उनको पाप लगता नहीं, वो भोग जो भी है पूर्व किए हुए पापों का फल भोग होता है। मनुष्य इसमें भूल करने से बड़ा अनर्थ होता है। 84 लाख जोनी जीते नरक है, सब मनुष्य जन्म किए हुए कर्मों का फल है। महान भयंकर दुख लाखों करोड़ों वर्षों तक, क्योंकि शरीर है इधर शरीरों को अंदर क्षेत्र में खेत है, बढ़िया उपजाऊ चीज है, तो पाप भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है और कल्याण भी कर सकता है। अनंत जन्मों के पापों का नाश करके कल्याण कर सकता है। तो मानव शरीर है ये बहुत विलक्षण है। इसमें कहते हैं साधक होना चाहिए, और मानव मात्र साधक है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, फिर साधक और क्या होता है। दूसरे जो काम छेड़ते हैं, स्वार्थ भोग, ये दो चीज बड़ी बाधक चीज है। संग्रह करने की इच्छा और भोग सुख भोगने की इच्छा, ये बहुत बाधक है। साधन में साधन करते करते भी ये भोग इच्छा है, ये मिटती नहीं जल्दी, बहुत देर तक नहीं मिटती। मान है, बड़ाई है, आराम है, ये छूटते नहीं। पक्षपात है, मत का आग्रह है, ये बहुत दूर तक साधन में दूर नहीं हो जल्दी। तो ये दिग्भ्रम है, दिखता इसमें ठीक है भाई, ठीक दिखता, मैं ठीक कर रहा हूँ, नजर ठीक निकलता नहीं। नजर ठीक देखकर सही काम नहीं है ना, गलत काम करना जी कहते गलत ही निकलेगा। हिसाब करने को बैठे हैं और वो जोर लगाने बैठे, पहले जोर में एक दो अक्षर के चूक गए, सब देशी हो जाएगा। फिर बहुत सावधानी रहे, वह सावधानी काम नहीं आएगी। मूल सावधानी होने से काम ठीक रहेगा। तो मूल में ही अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का सुख कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे हो, ये चलोगे तो ठीक बात। एक बात सीधी सीधी बात है, सरल बात है, मूल बात है। जितना जड़ता का आदर होगा उतनी आशु संपत्ति सदैव आएगी। जितना ही परमात्मा की तरफ वृत्ति होगी, जितना ही उधर भी जाएगा, सब ठीक आप से आप ठीक होने लग जाएगा, सदैव स्वाभाविक। तो इसमें संग और शास्त्र और विचार, ये तीन बड़ी काम की चीज है। सत्संग मिल जाए तो उसमें तो मुफ्त में चीज मिलती है। जैसे कमा करके धनी बने और ये बोझ चला जाए, तो गोद जाने वाले को क्या जोर आया, आज कामदार कल लखपति। इसे सत्संग मिलने से कमाया हुआ धन मिलता है, और स्वयं करे तो कमा कर धन में देरी लगती है भाई, उपार्जन करते करते वो तो होता है। बहुत उपार्जन की हुई वस्तु अच्छी अच्छी बातें श्रेष्ठ बातें हमें थोड़ी दूर में मिल जाती है। तो सत्संग है, सत्शास्त्र है और सद्विचार है। अपने विचार भी श्रेष्ठ रखे, स्वार्थ का त्याग कर दूसरे के हित का भाव रखे, तो सही दिशा है ये। मनुष्य मिले सही दिशा है, और स्वार्थ का भाव है, अभिमान है, ये सही दिशा नहीं है, ये दिग्भ्रम है, उल्टी दिशा है। जिसको लेकर चलने से सोचा नहीं होता है। सत्संग करते हुए भी वर्षों तक करते हैं, सुधार नहीं होता है। तो कारण क्या है कि शरीर का आराम है, मान है, आदर सत्कार है, सुख सुविधा है, आराम से रहे, सुख रहे, सुविधा रहती है, इस तरह की दृष्टि है। सभी परमार्थिक उन्नति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये दृष्टि नहीं है। सत्संग करते हुए भी दृष्टि प्रधानता नहीं देती, फिर वो पुरानी प्रधानता वो आ जाती है। इस वास्ते वर्षों के लगने पर भी जैसा सुधार होना चाहिए वैसा नहीं होता, और पक्का विचार कर तो बहुत जल्दी लाभ होता है, विशेष लाभ होता है, थोड़े दिनों में विशेष लाभ होता है। जितनी तत्परता हो, जितना विवेक हो, जितना विश्वास हो भगवान पर, शास्त्रों पर, उतना ही कम जल्दी होगा। तो अपने उद्देश्य करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण, अपने को देखता, देख रहे हैं कि कहाँ भूल कर रहे हैं, कैसे भूल कर रहे हैं। जहाँ भूल दिखे उसी भूल को तत्काल सुधारे तो सुख ठीक होता है, और नहीं सुधारने से फिर भूल में, एक भूल में भूल अनंत गिनती कौन करता है, संत वाणी में आता है, एक भूल में अनेक भूल आ जाती, भूले ही भूल आती है। रिश्ता चूक है ना, तो चूकने से बस फिर उल्टा ही उल्टा आएगा सभी। इस वास्ते सही रिश्ता आना चाहिए। सत्संग के द्वारा भी अगर सही रिश्ता नहीं पकड़ा तो भी ऐसा सरल उपाय दूसरा कोई है नहीं। शास्त्र भी बहुत पढ़ना पड़ता है, शास्त्रों में ठीक समझने कठिनता पड़ती है, ऐसे सदविचार भी बहुत कठिनता होती है, सदविचारों में भी भूल हो जाती है। सत्संग के द्वारा जितना लाभ होता है इतना और भी नहीं होता है। तो मूल दिग्भ्रम है उसको दूर करना है। स्वार्थ की बात लगती अच्छी है, बढ़िया लगती है, तो दिग्भ्रम है ना, ऊंधाई ठीक लगता है, पूर्व पश्चिम लगता है, पश्चिम पूर्व लगता है, ये ठीक लगता है। दूसरा आदमी कोई कहे तो उसके लाइफ से लड़ पड़ता है, यही बात ये ठीक है। अरे भाई ठीक क्या है, तुम स्वयं सोचो। बस स्वार्थ बुद्धि किसने से ठग जाना, हमारे को मिल जाए, हमारे को मिल जाए, बस दूसरा दुख पावे, कष्ट पावे, दूसरा कष्ट पावे, वो कष्ट बहुत कई गुना तुम्हें मिलेगा। चोरी के द्वारा धन लेकर सुख भोगोगे तो चोरी का दंड होगा, तो दुख कितना भोगना पड़ेगा, और निश्चित नहीं जाती, ख्याल ही नहीं जाता, खाली एक तो देता है। कारण क्या है कि दिग्भ्रम है, जिसका भ्रम जिसका भूल गए ना, भूल के जिसका स्वार्थ अभिमान भोग सुख आराम इनको सामने रख लिया तो दिग्भ्रम हो जाता है। फिर चलो कितना जोर से चलो, जो ज्यादा चलेगा तो ज्यादा गलती होगी, स्वार्थ लेकर दूसरे का नुकसान करने में ज्यादा चलेगा तो पाप अधिक होगा, अधिक अधिक होगा। तो इस वास्ते मूल बात है कि हमारी भूल तो नहीं है, जहाँ भूल मालूम दे तत्काल सुधार कर दे, ये गलती है तो सुधार करो। तो क्या गुण तुम्हार माने निर्दोष हूँ, जे सब भाग तुम्हार भरोस हूँ। गुण तुम्हार माने निर्दोष हूँ, गुण आप अपना मानता है, दोष है दूसरे दुनिया का मानता है। अरे निर्दोष है अपना, दोष को दोष समझना, दोष समझो दोष को दूर करना, दोष का परिणाम खराब होगा ऐसे दोष दूर भजा दूर दूर दूर नहीं होते। दोष दोष ही है, दोष देख कर उस दूर करना है। संसार में जितना भोग और ऐश्वर्य है, जितना सुख मिलता है संग्रह करते हैं, उसमें दोष की तरफ दृष्टि नहीं होती। रुपया कमाना है, रुपया इकट्ठा करना है, अब झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये सब चला के आ जानी शुरू हो जाएगी। भूल में धन कमाना है, अपने इकट्ठा करना है, अब धन इकट्ठा होगा नहीं, क्योंकि चीज तो प्रारब्ध के अनुसार है, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, और पारमार्थिक उद्योग के अनुसार मिलेगी, वो भी करने से मिलेगी। तो दिग्भ्रम हो जाने से, उल्टी चीज होने से उसका काम बहुत बहुत गलती होता है। तो शब्द में सावधान रहो, कहीं स्वार्थ में, कहीं अभिमान में, कहीं पक्षपात में, कहीं दूसरों के अनिष्ट में हमारा समय चलाया तो बड़ा नुकसान होगा। दिखता इसमें सच्ची बात कि भाई ये हमारा स्वार्थ है, तो हम सिद्ध कर ले अपना स्वार्थ, और स्वार्थ बुद्धि होने से सब स्वार्थ ही दिखेंगे। तो चश्मा तो अपना ही चढ़ा हुआ होता है ना, उस रंग का ही दिखता सब सब ये समझे। ऐसा दूर महात्मा संतर बड़े नेता गुरु महात्मा सबसे एक ही बात है, एक ही भी बात भी सच्ची है, बहुत बात ऐसी होती है, समुख सच्ची बात बहुत कम जगह मिलती है। इस वास्ते फिर अपने अपने कहते हैं सभी ऐसा ही करते हैं, हम सभी करते हैं, और सभी करते हैं तो सभी दुखों में नरकों में जाओगे, तुम नरकों में क्यों जाओ? साथ में नरकों जाने में कोई पाप और दुख कम भुगतेगा क्या? नरकों का कष्ट है जैसे तेल में तपते में डाल दे तो ये भाई 10 आदमी हो तो वो 10वां इतना कम हो जाएगा क्या? वो कम नहीं हुआ। वो एक नदी पर गए 10 आदमी पार होना है तो उसमें कहा कि तो कितना पानी है? 10 फुट पानी है। 10 फुट पानी है तो एक एक फुट पानी काम आएगा। चलो हिसाब तो ठीक है, डूबे तो हिसाब में तो गलती है नहीं कि 10 आदमी है 10 फुट पानी है तो एक फुट एक फुट डूबे नहीं आदमी डूबे सभी हिसाब में तो गलती नहीं है फिर डूबे क्यों है? अरे एक एक के लिए 10 फुट है वो इससे दुख है हम ही करेंगे बात। ये पार्टी अलग नहीं होगी कि ये पाप करे तो इनके पाप का फल तो थोड़ा मिलेगा क्योंकि ज्यादा पापी हो जाएगा तो पाप थोड़ा थोड़ा पार्टी आएगा ना तो थोड़ा पाप होगा। 10 फुट पानी है 10 आदमी है तो एक फुट आएगा तो एक फुट डूबेगा नहीं डूबे सभी सभी वो याद ही नहीं आता है। इसलिए वो करता है वो करता है साधु भी करते है वो सृष्टि भी करते है ये ब्राह्मण भी करते है वो आशीर्वादी भी करते है हम कहते हैं करते है तो इतना करते साथी होने से क्या नरक कम हो जाएंगे क्या? पति तुम्हारे पाप कम होगा तो पूरा पूरा है। जब में 50 आदमी हो तो पानी 10 फुट आए 10 फुट सब के लिए हो जाएगा तो इस वास्ते ये पाप जितना उल्टा चलोगे उतना नुकसान सबके बरोबर होगा। सांप को छोटो कहा थे सांप है और क्या छोटो विष का क्या कमी? वो तो भाई खराब तो खराब ही चीज है छोटी दिखती है। एक बीज दिखता है एक बीज में जंगल का जंगल भरा हुआ है। एक वृक्ष के बीज में मीलों भरों का जंगल भरा हुआ है। एक बीज एक एक इसलिए से एक थोड़ा सा स्वार्थ है थोड़ा बीमार है थोड़ा बुरा है वो थोड़ा न्याय कर देगा बहुत पतन हो बड़ा भारी। इस वास्ते थोड़ा भी अमूल्य चाहिए। दो गुणों की कमी को साधक मान लेता है मान फायदा हुआ फायदा में जब तक एक गुण में तक फायदा नहीं है ये कमी बढ़ जाए। तरंगायता इमे भावा संगात समुद्रायन्ते भक्ति सूत्र आया है नारद जी के जो तरंग होती तरंग जो समुद्र बन जाएगी वो तरंग समुद्र बन जाएगी। ये भाव थोड़ा सा गाया थोड़ा फिर बहुत बन जाएगा बड़ा भाई बन जाएगा। विश्वास ने सावधान रहो कोई दुर्गुण दुराचार ना हो थोड़ा भी थोड़ी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बैरी है छोटा भी क्या हुआ अग्नि थोड़ी तो क्या हुआ कर्जा थोड़ा भी क्या हुआ ये बहुत हो जाएगा गाड़ी। इस वजह से बड़ी सावधानी से अपने निर्दोषता को सुरक्षित रखना है सदाई ख्याल रखना है सदाई। छोटा बैरी है छोटा बहुत बड़ी बढ़ता जाएगा बड़ा हो जाएगा। अग्नि थोड़ी सी है अरे भाई घास और लकड़ी को पाकर बहुत बड़ी हो जाएगी ये थोड़ी नहीं चीज है विष थोड़ा है थोड़ा क्या है। तो स्वास्थ्य ये दुर्गुण दुराचार है ठीक तो ये कब ठीक होता है जब दिग्भ्रम नहीं रहता सही दिशा सही रंग मिल जाते सही वो सही मार्ग कैसे मिले कि सही मार्ग की इच्छा वही सही मार्ग है सही मार्ग सही इच्छा होने पर मार्ग सही मार्ग मिल जाएगा आप साहब ही कहावत है आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है आवश्यकता का कल्याण करना है उद्धार करना है सबका हित करना है सबकी सेवा करना है सबको सुख पहुंचाना है तो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ये दिशा ठीक ले ली इस वजह से स्वल्प अपने से धर्म से त्राए थे मातो हयात इस धर्म का थोड़ा भी अनुसार महान भय से रक्षा करता है। बीज बोएगा ना अच्छा तो अच्छी चीज अच्छी हो जाएगी गाड़ी। इस वास्ते सावधान रहो डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये जीवनी बड़ी मूल्यवान है। ये 14 रत्न बोला वृद्धा खोए बतना, ये बहुत बढ़िया चीज है, मौका अच्छा है। मानुष ही मिल गया, कलयुग भी मिल गया, फिर गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिल गया, सत्संग मिल गया, सब सुविधाएं भगवान ने दे दी है। जोर तरह भवसागरी नर समाज अस पाए, ऐसा मन समझ मिल गया, समाज मिल गया, फिर भी उद्धार नहीं करेगा तो सो पर ही बचता है। सुबह चूक फिर क्या बचता, फिर बचता क्या है। तो इस वजह से बड़ी सावधानी से सही मार्ग चलो, मत चालो बेमार्ग पछता सो, करी अनित नीत विद्रावन राज गमाय लंका सो। जिधर जो लाज करता बैठा अनित नहीं करो तो किधर राज करता नहीं। अनित राजी ज्यादा लोग है ना, ज्यादा उपजाए अद्धा दे ज्यादा भोग है। अरे भाई भोगवन बस ज्यादा नहीं है, ये तो निर्वाह का, निर्वाह का तो आपका प्रबंध है। साधन करने के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया, तो शरीर के निर्वाह के लिए साधन सामग्री दी है। अब संग्रह करना, सुख भोग में ज्यादा लग जाओगे अनर्थ हो जाएगा, निर्वाह तो आएगा होगा, वो प्रबंध है भगवान की तरफ से। उस अनुसार से तत्परता से उत्साह पूर्वक सही मार्ग पकड़ो, और ये पकड़ने की बुद्धि है अपने में, उसके लिए क्या होती है। दूसरा कोई अपराध करता है ना तो उसको तो दंड देते हैं, और अपने करते उसको क्षमा कर देते हैं। ओके भूल होगी कोई बात नहीं, वास्तव में अपने को दंड देना चाहिए, दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। उपयोग उल्टा दंड लिया, अपने गलती होगी तो होगी होगी ना, क्यों होगी अपनी गलती, अपने गलती हो सही नहीं है, उसको विशेष विचार बहुत लाभ हो जाएगा। दूसरा कोई तो फ्राई करते हैं, ऐसा ऐसे को वैसे क्यों किया, ये थोड़ी उल्टदनी है। दूसरा तो अपने हाथ की बात नहीं है, यार अपने हाथ की बात है, हाथ की बात करते नहीं बिना हाथ की होती नहीं। भगवान का संग्रह करता नहीं धन का संग्रह करता है, धन का संग्रह साथ चलता नहीं साथ चलता वो संग्रह करता नहीं। ये क्या सब दिग्भ्रम है, दिखता उल्टा दिखता, दिखे अनुसार काम करता है, गलती होती है। इस वास्ते शास्त्र है, संत महात्मा है, सत्संग है, सदविचार है, ये सब इस वास्ते चेत कराने के लिए। बेहोशी का उद्योग नहीं करना पड़ता, बेहोशी के लिए उपाय नहीं करना पड़ता, बेहोशी आप ही आती है। होश में लाने के लिए उपाय करना पड़ता है, सही काम करने के लिए जाना पड़ता है। उठे तो प्रवाह मेरा प्रवाह स्वतः स्वाभाविक ही, इस प्रवाह से बचना है। लोग कहते आजकल क्या समझ, आजकल तो ऐसे जमाना है, ऐसे जमाना है, और ऐसा जमाना है तो बचो के बच जाओ। शीत आता है तो शीत में सब शीत की रक्षा करो, गर्मी है तो गर्मी से रक्षा करो, और उसी अनुसार चलो तो समय शरीर नहीं रहेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से धर्म से विरुद्ध प्रवाह चल रहा है तो धर्म शरीर नष्ट हो जाएगा, साधक रूप भी शरीर नष्ट हो जाएगा, पारमार्थिक उन्नति होगी नहीं भाई। अरे वो है भी मौका है भी है, और समय नहीं है, बड़ी सावधानी है, बड़ी सावधानी सावचेत से चले। अपने स्वार्थ अभियान का त्याग कर दूसरे का सम्मान आदर रखते हुए दूसरे को उपकार करें। ते प्राप्त मामे वो सर्वभूति रहता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अधमाई। परंतु उल्टा दिखता है तो दूसरे के हित में हमारा खर्च होता है, हमें परिश्रम पड़ता है, हमें तकलीफ होती है, अपने शरीर में अपना स्वार्थ में सुख होता है, पर ये सुख है दुखा है, दुखों का घर है, ख्याल नहीं होता है। तो सावधानी हरदम जागृत, दिल में जागृत रहिए बंदा। ये तो प्रीति अर्जुन से करिए पर हरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। हर्षण जानता रहे कि गफलत है जो पाप हो जाता है दुख से जाने, हरदम जागृत सावधानी। सही रास्ता है, पुरुष सही रास्ता मिलता रहेगा। रुपया ज्यादा होता है तो उसके पैदा भी ज्यादा हो जाए, तो रुपया रुपया वो भी रुपया पैदा करने में सहायता करे, आप भी सहायता करते हो। कम हो तो आप से आप करो, रुपया तो उद्योग नहीं करते ना। इस वास्ते परमात्मा की तरफ जाने चलो, सामग्री मिलेगी, संत मिलेंगे, माता मिलेंगे, धर्म मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, दुनिया के हृदय में सद्भाव पैदा होगा। हमारी जब नीयत ठीक हो जाएगी तो हम अपने रास्ते को ठीक बढ़ा करके चले। शेष स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते धरा, अपने कर्तव्य का पालन करते हो मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता, तत्व को प्राप्त हो जाता, जीवन मुक्त हो जाता, भगवत भक्त हो जाएगा। जो मनुष्य में होना चाहिए वो शुभ हो जाएगा। सही रास्ता पढ़ने से, गलत रास्ते से सही काम नहीं होगा। जितना चलोगे दूर जाओगे, जितना अधिक चलोगे उतने ही दूर जाओगे, उतना ही दूर से ज्यादा नहीं होगा। इस वास्ते मनुष्य जी मिला है तो बड़ी सावधानी से उपयोग करो, बस तुम्हारे उपयोग करो, बस मिला है उपयोग करो। अपने पास जो कुछ है सब दूसरों के लिए है, सेवा के लिए है, यही तरह का फल विशेष भाई। तो दूसरों सुख के लिए है, अपने शुभ भोग के लिए दे शरीर है। प्रेत अनंत अनंत सुखाए थे ब्राह्मण से देव हो ये क्षुद्र कामाए निश्चित है। ये तुच्छ कामना के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो उसको खराब काम में लगा लेना बड़ी भारी गलती है। तो हरदम सावधान रहो, सत्संग करते रहो, सत्शास्त्र पढ़ते रहो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों का उपदेश पढ़ो। संत महात्मा पहले आए हुए उपदेश दिया है वो अपने कायम रखो, उनमें तत्परता से चलो तो दिग्भ्रम नहीं होगा। लोगों को देखो तो दिग्भ्रम हो जाएगा, लोग तो पिछले से शुरू कर रही है। इस वास्ते दिल में जागृत रहना, स्वभाव साहसी रहना, हरदम साथ। ये स्वार्थ बुद्धि है ना, ये अंधा कर देती है आदमी को। स्वार्थ बुद्धि अंधा बना देती है, दूसरों को कष्ट होता है परवाह नहीं होता, जाती ही नहीं वृत्ति उधर, अपने स्वार्थ में, अपने अभिमान में, अपने संग्रह में, अपने ऐसा रह में इधर जीती जाती है। ये भी अगर दूसरी तरफ जाएगी दूसरा सुख कैसे हो। अगर तुम बढ़िया मान कर तो रोटी तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए ना, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हो, साधारण कपड़े तो औरों को भी चाहिए। औरों को चाहिए वो उन्नति करने वाली है, और अपने चाहे उन्नति नहीं है। ये तो अपने चाहे तो बुरे पशु है, वो बेचारे क्या करे, अकल नहीं है, शिक्षा नहीं है, सामग्री नहीं है, सूर्य नहीं है, अपने में ये सब है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से जो मिला सदुपयोग है, मिला का सदुपयोग करे। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। जिसको अकर्तव्य ज्ञान है उसको कर्तव्य ज्ञान होता है। जैसे कोई गाली दे अच्छी नहीं लगती तो वो अच्छी नगली थे, उसमें अच्छी गाली न देने का भाव भरा हुआ है कि तुम्हारा अच्छी नगली देश और को भी अच्छी नहीं लगेगी। इस वजह से धर्म की कसौटी धर्म है, धर्म करने से ठीक होगा, फिर सही रास्ता। नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 22 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम